na Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, środa, 7 czerwca, jest 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Po wysadzeniu tam na Dnieprze ewakuowano już prawie 2000 domostw, informuje ukraińska administracja. MON rozmawia z Koreańczykami o budowie centrum serwisowego myśliwców FA-50 w Polsce. Pakiet migracyjny ma dziś przedstawić unijnym krajom Komisja Europejska. Woda wciąż podnosi się na Dnieprze poniżej Nowej Kachowki. Wczoraj Rosjanie wysadzili tam zaporę, co uwolniło ogromne masy wody. Ukraińskie władze mówią o zagrożeniu katastrofą ekologiczną. W dolnym biegu Dniepru ewakuowano już prawie 2000 gospodarstw. W nocy woda przybywała m.in. w Chersoniu. Tam, jak donoszą miejscowe media, w najniżej położonych dzielnicach poziom wody wzrastał o kilkanaście centymetrów co godzinę. Ukraińscy ratownicy ewakuują mieszkańców z zatapianych miejscowości na lewym brzegu Dniepru. Zła sytuacja z ewakuacją panuje na okupowanym przez Rosjan prawym brzegu, zwłaszcza w ponad 20-tysięcznym mieście Oleszki. Niektóre budynki zalało tam do poziomu dachów. Według szacunków najwyższy poziom wody spodziewany jest dzisiaj. Skutki powodzi będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. Dotkną również Morza Czarnego, ocenia ukraiński ekolog Władysław Baliński. Tysiące ton wymytych gruntów trafi do morza. Skala katastrofy jest porażająca. Ukraińskie władze alarmują, że woda zalewa pola minowe na lewym, ale też prawym brzegu Dniepru. Dochodzi do eksplozji. Miny niesione są także z nurtem rzeki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sędziowie wzięli pod uwagę tylko argumenty jednej strony. Tak europosłanka Anna Zalewska z PiS komentuje w Trójce postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wydobycia w Turowie po 2026 roku. Razem z Polską Grupą Energetyczną czekamy na uzasadnienie, powiedziała w salonie politycznym Trójki Anna Zalewska. Szkoda, że rzeczywiście to postanowienie zostało podjęte, bo to budzi gniew, szczególnie w Turowie, szczególnie wśród pracowników. Wierzę głęboko, bo po naszej stronie są argumenty, że my wygramy, czy PGE wygra w kolejnej instancji. W sytuacji wojny, kryzysu energetycznego, bo on jest w Europie, to kuriozalne postanowienie. Do Turowa za pół godziny przyjedzie premier Mateusz Morawiecki. Ma rozmawiać z pracownikami elektrowni i kopalni. Skargę w sprawie Turowa złożyły do sądu miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz fundacja Frank Bold. Niemieccy i czescy ekolodzy twierdzą, że działalność kopalni zagraża środowisku. Prowadzone są negocjacje z Koreą Południową w sprawie budowy centrum serwisowego myśliwców FA-50. W Polsce ujawnił to minister obrony Mariusz Błaszczak. A w Seulu szef MON-u był na prezentacji pierwszego samolotu szkolno-bojowego wyprodukowanego dla polskich sił powietrznych. Bardzo dobra współpraca pomiędzy naszymi krajami sprawia, że umowa na FA-50 to nie tylko zakup samolotów, ale także pakiet szkoleniowy, trenażery, symulatory oraz pakiet logistyczny. Jesteśmy również w trakcie negocjacji szczegółów dotyczących budowy w Polsce centrum serwisowego na bazie współpracy Korea Aerospace Industries z Polską Grupą Zbrojeniową. Nasza armia zamówiła 48 samolotów FA-50. Pierwsze dwa będą pokazane pod koniec sierpnia w trakcie Airshow w Radomiu. Dziś spodziewany jest nowy projekt paktu migracyjnego. Polska jest w grupie krajów krytykujących dotychczasowe założenia. Warszawa uważa, że narzucają one przymusową relokację migrantów. Szwecja, kierująca w tym półroczu pracami Unii, ma przedstawić dokumenty ambasadorom krajów członkowskich w Brukseli. Wiele państw zwraca uwagę, że konieczne są dalsze prace na poziomie technicznym. Polska ocenia, że pośpiech ma wpływ na jakość dokumentów. Unijni dyplomaci, relacjonując spotkanie, powiedzieli mi, że m.in. Włochy uznały, że jest za mało solidarności w proponowanym pakiecie. Dla Polski z kolei jest on zbyt daleko idący. Chodzi o propozycję, by kraj, który nie chce przyjąć uciekinierów, płacił 22 tysiące euro za osobę. Zdaniem komisji to ekwiwalent kosztów relokacji. Polska uważa, że te wyliczenia są niejasne i pyta, jakie kryteria uwzględniano przy obliczaniu unijnego wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy, bo to zaledwie 200 euro na osobę. Polska podkreśla też, że należy uwzględnić wydatki na ochronę granic zewnętrznych Unii. Te koszty, jak argumentuje, są podwyższone w związku z instrumentalnym wykorzystywaniem migrantów. Warszawa krytykuje też plany ogłaszania relokacji 120 tysięcy migrantów rocznie w sytuacji kryzysowej. Jej zdaniem to tylko napędza działania przemytników ludzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 100 lat temu, 7 czerwca 1923 roku, urodził się Henryk Jerzy Chmielewski, grafik, rysownik i publicysta znany jako Babcio Chmiel. Twórca Tytusa, Romka i Atomka zmarł w 2021 roku. Ich przygody zna wiele pokoleń Polaków. Henryk Jerzy Chmielewski w 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako starszy strzelec o pseudonimie Jupiter. Wraz ze współtowarzyszami broni miał opanować Okęcie, jednak już 1 sierpnia został zatrzymany i trafił do niewoli. Karierę graficzną rozpoczął po wojnie od opieki nad gazetką podczas służby wojskowej. Pierwsza czarno-biała obrazkowa historyjka o Tytusie została wydrukowana przez Świat Młodych w październiku 1957 roku. Nie ma co drukować, wszystko tajne, a ja akurat miałem 10 odcinków komiksu, rzecz się dzieje w kosmosie, małpka doświadczalna w rakiecie i z wielkim strachem Świat Młodych wydrukował ten komiks. Henryk Jerzy Chmielewski zmarł 22 stycznia 2021 roku. Miał 97 lat. Pośmiertnie został uhonorowany Orderem Orła Białego. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nierówno dzisiaj pogoda nas obdarzyła swoimi wdziękami. W południowej połowie kraju i na południu Podlasia zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze, i to burze z gradem, ale to będzie drobny grad. Nie powinien wyrządzić niczego złego. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o termometry, tutaj temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie i lokalnie nad morzem, 26 na przeważającym obszarze kraju, do 28 lokalnie. Takie temperatury zanotujemy w centrum i na północy kraju. Chłodniej tylko w górach, od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby, oczywiście jak zdarzy się burza, to będzie wiał mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz tablet Apple iPad za 1649 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1749 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G za 1499 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1599 zł. MediaMarkt. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego przed wakacjami zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, ptak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9. Imieniny godziny. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Maciej Załęcki za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu. Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Proszę się uśmiechnąć, najlepiej głośno. Rad. radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Program Trzeci Polskiego Radia. Carefully, let's start living dangerously. Let's start living dangerously. Whoa. By the Ocean i formacja DNC. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 9. Mamy dziś środę, w kalendarzu 7 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Robert, Wiesława, Anna, Antoni, Jarosław, Jeremiasz, Jeremi, Paweł, Piotr, Teresa i Wiesław. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego. Wrócimy do tego nieco później. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, która brzmi tak. W czerwcu pełnia sprowadza burze, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. 7 czerwca w 1987 roku David Bowie dał koncert w zachodnim Berlinie przed budynkiem Reichstagu. Całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. A rok wcześniej, w 1986 roku, Madonna zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów piosenką Live to Tell. Był to jej trzeci singiel numer 1 w Stanach Zjednoczonych po Like a Virgin oraz Crazy for You. Piosenka została również użyta w filmie At Close Range, w którym rolę główną zagrał ówczesny mąż Madonny, Sean Penn. 7 czerwca urodzili się w Ostrawie kompozytor i autor tekstów Jaromir Nohawica. W 1958 roku urodził się Prince. W 65 w Czeladzi na świat przyszedł kompozytor, gitarzysta i producent, lider zespołu Various Monks Robert Jansson. A w 1940 roku, czyli 83 lata temu, niedaleko Cardiff, urodził się Tom Jones. Dziś 83 lata kończy Tom Jones. No, życzymy jeszcze wielu, wielu udanych płyt. Rok 1975, 9 w dyskografii Eltona Johna album zatytułowany Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych. Był to tak zwany album konceptualny, na którym Elton John opisał swoje pierwsze lata kariery w showbiznesie. Dlatego teraz fragment z tego wydawnictwa. Kalendarium muzyczne przygotował i przedstawił dziś Michał Grabkowski. To były te najważniejsze muzyczne rocznice zapisane pod dzisiejszą datą. 7 dzień czerwca. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 9:20. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Broni oczywiście w Trójce przed południem. 28 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, środa, jutro czwartek, jutro Boże Ciało. Dziś po południu zaczynamy długi weekend. No a jak długi weekend, to ruszamy na Mazury. Tym razem do pięknego Kętrzyna, no który sam w sobie jest wart zobaczenia, ale jest też dobrą bazą wypadową do wielu innych ciekawych miejscowości w okolicy. Po Kętrzynie, a zwłaszcza po tamtejszym zamku, oprowadzają nas teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Pośród lasów, jezior, łąk województwa warmińsko-mazurskiego odwiedzimy dziś miejsce, które położone jest na północny wschód od Olsztyna. Kętrzyn to, drodzy Państwo, miasto, w którym odnajdziemy wiele pięknych zabytków minionych wieków. Stąd jest niedaleko, między innymi do Świętej Lipki, jak i do znanego Wilczego Szańca. Jest to też znakomite miejsce, z którego można udawać się na wycieczki, ale my odwiedzamy Kętrzyn przede wszystkim z powodu dobrze zachowanego Zamku Krzyżackiego. No co ciekawe, w średniowieczu osada nazywała się Rast, czyli w całkowicie odmiennej formie. W późniejszym czasie powstał drugi człon Burg, czyli zamek, co już na stale utrwaliło się w pruskiej nazwie, czyli Rastburg Kętrzyna. Pierwsze informacje o krzyżackiej strażnicy w tym miejscu pochodzą z końca lat 20. XIV wieku. Początkowo było to drewniane założenie, które dwukrotnie było niszczone przez wojska litewskie. Po drugim najeździe w 1348 roku już podjęto decyzję o budowie murowanej warowni. A czy wiemy, jak wyglądał zamek w tamtym właśnie czasie? Zamek powstał na planie czworokąta. Wzniesiono trzy skrzydła, a po stronie zachodniej założenia zamykał mur kurtynowy, w którym znajdowała się brama, a także zwodzony most. Po północnej stronie znajdował się główny budynek, w którym rozlokowano reprezentacyjne sale. W skrzydłach bocznych znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i sale gościnne, a komunikację pomiędzy budynkami ułatwiał m.in. drewniany krużganek. No dobrze, to teraz wiek XV i zamek uległ zniszczeniu, ale co ciekawe, kto był przyczyną tego zniszczenia? Zamek został zniszczony przez mieszkańców Kętrzyna i to dokładnie w 1454 roku. Po 1500 roku założenie rozbudowano, dodatkowo umocniono. Wówczas powstały mury obwodowe z narożnymi wieżami. W drugiej połowie lat 20. tego samego stulecia zamek pełnił funkcję siedziby starosty, no i wówczas został zmodernizowany. Właśnie w trakcie tych prac powstała m.in. druga brama oraz niezwykle charakterystyczny wykusz w zachodniej fasadzie. I w kolejnych stuleciach prace kontynuowano. Następne prace były prowadzone w drugiej połowie XVI wieku oraz w 1622 roku, kiedy zbudowano wieżę z klatką schodową w północno-zachodnim narożniku dziedzińca oraz przebudowano wnętrza. W latach 80. tego samego stulecia najwyższe piętro północnego skrzydła zostało rozebrane razem z tymi niezwykle charakterystycznymi szczytami. No i teraz XVIII wiek. Zamek, który został zniszczony tym razem nie przez mieszkańców, ale przez pożar. No, zrujnowaną budowlę zakupiły władze miejskie, które przeznaczyły ją na mieszkania. Wówczas warownia coraz mniej przypominała średniowieczny zamek krzyżacki, no do czego przysłużyły się także wcześniej przeprowadzone zmiany. I druga wojna światowa, co wtedy się działo? W jego murach znajdowały się urzędy i biura, a w piwnicach powstał nawet schron przeciwlotniczy. No, niestety budowla została zniszczona w 1945 roku. A później podjęto prace remontowe. Prace remontowe podjęto na początku lat 60. i dzięki rysunkom Steinbrechta zamek odbudowano w duchu średniowiecznej epoki. Dziś w murach kętrzyńskiej warowni znajduje się muzeum. W ostatnich latach zamek został poddany gruntownym pracom remontowym, dzięki czemu dziś znajduje się w bardzo dobrym stanie. No i z pewnością jest miejscem, które bez wahania możemy polecić naszym słuchaczom. Szczególnie dlatego, że w okolicy aż roi się od innych atrakcji, które warto zobaczyć. Do Kętrzyna zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played. Because Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 21 minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego. Wspominałem o tym chwilę temu. No i z tej okazji postanowiłem Państwu zaprezentować najnowszą listę opracowaną przez naukowców. Najzdrowsze produkty, substancje na świecie. Na pewno nikomu nie zaszkodzą, a nawet wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach są bardzo pomocne. Większość z nich doskonale Państwo znają. Nie będziemy się nimi zajmować. Awokado, brokuły, borówka amerykańska, maliny, migdały, czosnek, pomidory, szpinak, cykoria, jarmuż, dynia, kiełki, buraki czerwone, przy czym chodzi o buraki niegotowane i najbardziej chodzi tu jednak o sok z buraków. Wszelkiego rodzaju kiszonki, ogórki, kapusta, wiadomo, tych kisić można właściwie wszystko. Tłuste ryby, na przykład łosoś, makrela, śledź, sardynki, sardele. Tymi wymienionymi już nie będziemy się teraz zajmować. Wszystkie one są źródłem witamin i pierwiastków, a także substancji roślinnych i nie tylko roślinnych, które działają korzystnie na nasze zdrowie, działają kojąco, przeciwzapalnie, redukują ryzyko zachorowania na wiele przypadłości XXI wieku, redukują stres. Na liście jest też kilka produktów, o których być może Państwo niewiele wiedzą. Na przykład spirulina. To w uproszczeniu handlowa nazwa pewnego gatunku sinic. Ona występuje najczęściej w formie proszku, tak jak większość przypraw. Jest produktem bogatym w białko, zawierającym wszystkie niezbędne dla organizmu człowieka aminokwasy, również te, których nasz organizm nie syntetyzuje. Dlatego może stanowić dobre źródło białka dla osób, które nie jedzą mięsa po prostu. zarodki pszenne. No i to jest część ziarna pszenicy, w której zmagazynowane są substancje enzymatyczne i odżywcze niezbędne do kiełkowania ziarna. I tam wyodrębniono aż 21 korzystnych pierwiastków. Zarodki mogą być cennym dodatkiem do pieczywa, a także owocowo-warzywnych koktajli. No i teraz burak liściowy, rzadko spotykane w Polsce warzywo, to jest bliski krewniak buraka ćwikłowego. Tu jednak chodzi nie o jego korzenie, lecz o liście. Mogą one być wykorzystywane w kuchni, podobnie jak liście szpinaku, mogą być blanszowane, na parze, zupełnie surowe, też można jeść. No i bataty, słodkie ziemniaki. Bulwy występujące w wielu odmianach są lekkostrawne, łatwe do przygotowania, stanowią doskonały dodatek do posiłku, nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. No to teraz proszę mi powiedzieć, jak to wszystko dzieciom wytłumaczyć. Oh, Love Blind i to była Daria w Trójce przed południem. A teraz Sylwia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Cztery banki zadeklarowały wprowadzenie bezpiecznego kredytu mieszkaniowego od 3 lipca. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył właśnie uzgodnienia z sektorem dotyczące umowy w sprawie obsługi tego produktu. Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza bezpieczny kredyt 2% z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią z budżetu państwa, czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie w sobotę 1 lipca. Kredyty będą udzielane przez banki, które podpiszą w tej sprawie umowę z BGK. Zbliża się Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku do 11 czerwca pracujemy symbolicznie na wydatki państwa, a po tej dacie już na siebie. Jak wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny, pod względem obciążeń podatkowych Polska zajmuje 10. miejsce w Europie. Również 11 czerwca w życie wejdzie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Po kilkudziesięciu latach znów pojedziemy pociągiem z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli oraz ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Skróci się czas podróży między innymi z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej, mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych. Najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty. W województwie świętokrzyskim od niedzieli po nowej łącznicy Czarnca-Włoszczowa Północ pojadą regionalne pociągi pasażerskie, m.in. relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa i Kielce-Częstochowa. Podróżni wygodnie wsiądą i wysiądą z pociągu ze zmodernizowanego przystanku w Czarncy. A wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać od 11 czerwca do 2 września. 8 tysięcy wniosków trafiło już do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od producentów zbóż, którzy ponieśli straty w związku z przywozem ziarna z Ukrainy. Od 1 czerwca producenci kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku mogą wnioskować o wsparcie. W ciągu 6 dni naboru najwięcej wniosków złożono w województwach łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Sezon prac typowo wakacyjnych co roku przyciąga osoby zainteresowane podreperowaniem domowego budżetu. Najczęściej są to ludzie młodzi, którzy zbierają kapitał na rok akademicki. W tym sezonie pracę można znaleźć m.in. w rolnictwie czy na budowie. Nie zabraknie też ofert w miejscowościach turystycznych, mówi Monika Banyś, ekspert rynku pracy. Jeżeli chodzi o pracowników, którzy zarobią najwięcej, to są to osoby, które obsługują branżę turystyki wodnej. Są to osoby, które obsługują wypożyczalnie sprzętu, instruktorzy surfingu, nurkowania, żeglarstwa. I tutaj przedział wynagrodzeń zaczyna się od 25 zł do nawet 50 zł za godzinę netto. Na dobrą stawkę mogą też liczyć animatorzy, którzy zarabiają od 20 do 28 zł na godzinę netto. I to są osoby, które organizują i prowadzą różnorodne zajęcia rekreacyjne i rozrywkowe dla gości hoteli, ośrodków wypoczynkowych czy też na imprezach plenerowych. Od 18 do 25 zł na godzinę mogą zarobić osoby opiekujące się dziećmi, pracownicy małej gastronomii, czyli osoby sprzedające lody albo gofry oraz pracownicy na festiwalach muzycznych. To ostatnie zajęcie jest szczególnie atrakcyjne dla młodych. Pogoda sprzyja uprawom truskawek i w tym roku owoców powinno być więcej, mogą być jednak droższe niż rok temu, wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W tej chwili truskawki deserowe skupowane są w cenie od 5 do 8 zł za kilogram, a na rynkach hurtowych rolnicy oferują te owoce w cenie od 5 do 13 zł. Tak duża rozbieżność spowodowana jest między innymi jakością, odmianą, a także zależy od regionu uprawy. Plantacje truskawek na terenie naszego kraju zajmują około 50 tysięcy hektarów. Znajdują się przede wszystkim na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. A jeśli chodzi o ostatnie notowania ze straganu w mojej okolicy? Ile? 12 truskawki, 16 czereśnie. I hope. Sylwia Zadrożna przygotowała i przedstawiła Państwu informator ekonomiczny. O 16.30 kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej, kolejny serwis i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do reklamy.